oświeć mi rozum, otwórz go, gdy wszyscy cicho siedzą ząg. Skąd wiedzieć mam, jak wygrać los? Dlaczego widzę ciągle ciąg? Nie mogę ciągle przestać widzieć snów, nie mogę przestać płakać, więc do mnie mów. Może pomożesz mi przejść przez tłum, ciągle czuję szum w uszach już. Naprawdę chciałbym pokonać strach, nie widzieć tylko jak zabija nas świat. Klamki na drzwiach, odżyję na dniach, jak inni nie przestaną pluć mi w twarz. Tłamisz mi duszę, ile się da, o dwa razy za dużo przestaje wszystko grać. I co chcesz mi dać, co chcesz mi wziąć, wszystko co mam. Znam to wszystko, sam to tylko, unikam jak inni umrzeć płytko. Umrzeć płytko. Ulicą mi światła gasną, wyobraź sobie tak puste miasto. Ciasno się robi, pasmo porażki się dwoi, nikt się z bólem nie oswoi. Chciałbym pyłaniecki przelać w ludzi, nie martwić się tym, że słowem nie zbrudzisz, że nienawidzisz za to, że ja widzę więcej, że patrzę w twą duszę, widzę sens, ej. Ciągle wyciągam otwartą rękę, że zrobię co mogę, że na pewno cię wesprę. Nie pękniesz już nigdy, zmienisz na lepsze. Żyć, umierać, tworzyć, resztę wieprze. Nie opadną kurtyny smutnych aktorów szukających recepty złotego sposobu, więc przestań się cofać, idź do przodu, po prostu być sobą, odżyj znowu. Oświeć mi rozum, otwórz go, gdy wszyscy cicho siedzą ząg. Skąd wiedzieć mam, jak wygrać los? Dlaczego widzę ciąg?